Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura potwierdziła, że kierowca autobusu, który spowodował wczoraj wypadek na warszawskich Bielanach, był pod wpływem substancji psychotropowej. W gminie Mniszków w Łódzkiem wykryto koronawirusa u członków komisji wyborczej. Brytyjski minister finansów ogłosił plan ratunkowy dla gospodarki. Na jakie rozwiązania stawia Londyn, o tym opowie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jak przekazała prokuratura, opinia z zakresu badań toksykologicznych u kierowcy autobusu miejskiego, który uczestniczył wczoraj w wypadku na warszawskich Bielanach, potwierdziła obecność substancji psychotropowej pochodnej mefedronu. Kierowca zatrudniony w spółce Arriva uderzył wczoraj w 4 samochody i latarnie. 2 tygodnie temu inny kierowca tej samej firmy staranował bariery i spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła jedna z pasażerek. Kierujący wówczas autem także był pod wpływem narkotyków. Dziś w związku z tym władze Warszawy zdecydowały o zawieszeniu współpracy ze spółką Arriva. Tak do sprawy odniósł się pytany o to na konferencji prasowej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu, a mianowicie jest możliwość testowania wszystkich kierowców na obecność alkoholu. Tego dopuszcza polskie prawo. My kupiliśmy nawet nowoczesne autobusy, które nie ruszą z miejsca, jeżeli kierowca nie dmuchnie w specjalne urządzenie. Natomiast w tej chwili nie ma takiej możliwości w polskim prawie, żeby wymuszać inne kontrole na inne substancje i ja postuluję, żeby taka zmiana w polskim prawie się pojawiła. W związku ze sprawą posłowie Zjednoczonej Prawicy podjęli kontrolę poselską w warszawskim ratuszu oraz spółkach, którym miasto zleciło wykonywanie części przewozów autobusami miejskimi. Poseł Kamil Bortniczuk powiedział, że firma świadcząca usługi na rzecz miasta szuka oszczędności w zasobach ludzkich, co odbija się na jakości przewozów. Dlatego zaapelował do władz stolicy. Na czym może oszczędzać? Oszczędzać może na ludziach, oszczędzać może słabiej płacąc, oszczędzać może pozyskując ludzi o gorszych kwalifikacjach, z gorszym doświadczeniem. No jak się okazuje, odbywa się to wszystko kosztem bezpieczeństwa, a jak pokazało ostatnie tygodnie, czasami zdrowia i życia mieszkańców Warszawy. Postępowanie dotyczące wtorkowego wydarzenia z udziałem autobusu linii 181 prowadzone jest w kierunku spowodowania przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz posiadania substancji psychotropowej. W gminie Mniszków w Łódzkiem u 12 osób zajmujących się wyborami, w tym członków obwodowych komisji wyborczych, wykryto koronawirusa. Kolejne badania trwają, mówi powiatowy inspektor sanitarny Marianna Rożej. Było szkolenie około 18, później drugi raz. Okazało się, że pan był dodatni z innego powiatu i po prostu przebadaliśmy wszystkich, bo szkolenie byli członkowie komisji wyborczych, plus pracowników gminy, którzy mieli kontakt. No i mamy 12 pozytywnych. W związku z tym jutro też będzie testowanie dalej. Kto z kolei z dodatnich miał kontakt? Jak dodaje Marianna Rożej, wyborcy, którzy brali udział w pierwszej turze, nie mają powodu do obaw. Gdyby jednak wystąpiły u nich niepokojące objawy, proszeni są o kontakt z sanepidem. Zgodnie z definicją, jeżeli weszli w maskach, ten kontakt był krótki. Komisje też były w maseczkach, pracowały. W związku z tym dla osób biorących udział w wyborach nie było narażenia. Już ten czas był krótki, mieli maseczki. Z tego co wiem, lokale były wietrzone. Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego zapewniają, że druga tura w gminie Mniszków odbędzie się bez przeszkód. Tymczasem pracownicy NIK-u rozpoczęli kontrolę działań wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów, które miały odbyć się 10 maja z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Wyniki zostaną opublikowane po jej zakończeniu, podała Najwyższa Izba Kontroli w mediach społecznościowych. O sprawdzenie, ile wydano na przygotowanie do wyborów, które ostatecznie w maju się nie odbyły, wnioskował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Prezes NIK-u Marian Banaś w czerwcu przekazał, że kontrola obejmie m.in. kancelarię premiera i Pocztę Polską. Bony od rządu na jedzenie w restauracjach, gotówka dla przedsiębiorców, którzy przyjmą na nowo pracowników i obniżka VAT-u. Brytyjski minister finansów ogłosił plan ratunkowy dla gospodarki, która zmaga się ze skutkami pandemii i kwarantanny, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Przed nami ciężkie czasy, ale nikogo nie pozostawimy bez nadziei. Deklaruje Rishi Sunak i przedstawia długą listę. Obniżka VAT na jedzenie, mieszkania oraz bilety do zoo czy też lunaparków z 20% do 5% obowiązywać będzie przez pół roku. Do tego premia dla pracodawców. Przedsiębiorcy dostaną 1000 funtów za ponowne zatrudnienie każdego pracownika, który dziś jest zawieszony w obowiązkach. Jeszcze do jesieni większość pensji wypłaca mu państwo. 2 miliardy funtów na tworzenie staży dla tych, którzy wkraczają na rynek pracy w niełatwych czasach. Nie możemy stracić najmłodszego pokolenia, deklaruje Rishi Sunak. Wreszcie bon gastronomiczny. W sierpniu Brytyjczycy mają z niego skorzystać, by wesprzeć restauratorów i właścicieli kawiarni, którzy dziś liczą straty. Weszliśmy w ten kryzys, odrzucając gospodarcze dogmaty i w tym duchu idziemy dalej. Ale opozycja ostrzega, rząd reagował na epidemię zbyt wolno, więc teraz kryzys jest głębszy niż zakładają konserwatyści. Powinniśmy dostać budżet pozwalający na powrót do pracy, zamiast tego wiele kluczowych decyzji odłożono na później. To posłanka Annelise Dodds z Partii Pracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Za godzinę w Poznaniu rozpocznie się drugi półfinał piłkarskiego Pucharu Polski. Lech zagra z Lechią i oglądając ostatnie występy tych zespołów, na Lecha trzeba wskazać jako na faworyta, ale pewnie niekoniecznie zgodziłby się z takim stwierdzeniem trener Lechii Piotr Stokowiec. Myślę, że na tym polega nasza praca, żeby grać. Teraz akurat gramy co 3 dni, szybko musimy odpowiadać, szybko musimy się regenerować. No można powiedzieć, że co 3 dni toczymy kolejną bitwę bardzo ważną. Wszystkie są dla nas ważne i trzeba szybko wyciągać wnioski, szybko przechodzić do kolejnego meczu. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i myślę, że jesteśmy gotowi na kolejną bitwę. Ostatnią z Krakowiem przegraliśmy, ale szykujemy się do rzeczywiście meczu, który urasta do rangi w tej chwili meczu sezonu z Lechem Poznań i jesteśmy na to gotowi. Wygląda na to, że trener FC Barcelona Quique Setién uciekł grabarzowi spod łopaty, bo ostatnio Barca zagrała leciutko lepiej niż we wcześniejszych spotkaniach. Do tej pory faworytem mediów do zastąpienia Setiena był Xavi, który niemal całą swoją karierę spędził w Barcelonie i rozegrał dla tego klubu 767 meczów. To świetny piłkarz, a teraz trener pewnego dnia na pewno poprowadzi Barcelonę, ale teraz mamy Setiena, a Xavi w przyszłości poradzi sobie na pewno bardzo dobrze, powiedział prezydent FC Barcelona. Na chwilę przed swoimi 39 urodzinami, 29 lipca, Fernando Alonso podpisał kontrakt z zespołem Renault w F1. Na tor wróci w przyszłym sezonie i zostanie na 2 lata, chyba że strony postanowią inaczej. Na ten moment najważniejsze dla Hiszpana zostaje jednak Le Mans 24, dobowy, najsłynniejszy samochodowy wyścig, który Alonso z kolegami z zespołu wygrał 2 lata z rzędu. Jeszcze przypomnienie, kierowcy rywalizujący o tytuł mistrza świata F1 w niedzielę po raz drugi pojadą na tym samym torze w Spielbergu, gdzie po Grand Prix Austrii odbędzie się Grand Prix Styrii. Jak zwał, tak zwał. Podczas jednej z sesji treningowych ma pojawić się Robert Kubica. Na koniec pouczenie, że przed meczem trzeba zjeść coś, cokolwiek. Ktoś się zapatrzył na Luisa Suareza i to nie tylko na jego sportowe zachowania, ale również na te mniej sportowe. Grający w Lazio Patricio Gabarón Gil został ukarany dyskwalifikacją na 4 mecze oraz grzywną w wysokości 10 tysięcy euro za ugryzienie przeciwnika podczas rozgrywanego wczoraj ligowego meczu. Ze sportem wracamy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, na zmianę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu, od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na UltraBlank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. UltraBlank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta UltraBlank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. UltraBlank. Ultrabiałe zęby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taka Maori. To muzyczny komentarz do wiadomości sportowych, zwłaszcza do zdziczenia piłkarskich obyczajów. Temu panu, który jadł przeciwnika, pod uwagę, bo to pieśń maoryska, którą śpiewają zawodnicy tego kraju grający w rugby, ale przez lata, czy ba, przez wieki witała tych, którzy nieopatrznie do brzegów nowozelandzkich dobili i nie wszyscy mogli spokojnie odpłynąć. Przekonali się o tym chociażby francuscy marynarze z pewnej korwety jeszcze w 1809 roku. Czymś musieli się narazić miejscowym i po prostu zostali zjedzeni. Takie rzeczy. W ten sposób rozpoczynamy klub folkowy, dzisiaj wyjątkowo na wodzie. Ale ponieważ przygoda to przygoda i nie zawsze aż taka krwawa, zaczynamy od spokojnego Pacyfiku i taka oto muzyczka. Metsuki Kachiko Tichiro Ai He whenua ka meha meha te Mā te whenua kaura mata Mehu Kachiko Whakatere tere te au moana kia tai ora ki uta Kia huhu ake nei te mua hei taka Ta paina te ua tau whenua Ta paina te uri au moana Whakatairanga ake ngā ke te o te wānanga Tūturu a whiki whakamaua kia kina czyli Rawiri, moja i David Anthony Clark. Taki duet. Maurystie serce, do którego jeszcze powrócimy, a teraz rozpoczynając klub folkowy, nie przedstawiłem się za sterami Iwanka Kuneba, przed mikrofonem Wojciech Ossowski, a nad wszystkim czuwa nasza koleżanka, która na razie jest anonimowa, albo Ola Budka, od razu powiedzmy. I właśnie a propos Oli, teraz dojrzała propozycja dla Państwa, mianowicie pływamy sobie po morzach i oceanach, ale zawijamy do rodzinnego portu, jako że zespół Sąsiedzi wydał wspaniałą płytę i postanowił podarować parę egzemplarzy dla Państwa. Stąd też i pytanie, czterech pancernych i pies, a ilu było w łódce? O, zostawiam Państwa z tym pytaniem. Podam jeszcze tylko adres, gdzie można pisać, pod którym można pisać. Wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl i można odnaleźć nas w różnych miejscach na Facebooku. Przypomnę, że nagrodą jest płyta zespołu Sąsiedzi, a zespół Sąsiedzi to już formacja nowego typu, wprawdzie szantowa, ale nie omijająca również i lądów. I to nawet i swoich śląskich okolic. Ale wszystko w stylu Amerykana, naprawdę gustownie, piękniej można się zasłuchać. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśnie po to.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo się pytają, kto tak pięknie grał przed chwilą. Zespół Sąsiedzi i dwójka ze słuchaczy, pan Waldek i pani Ania z Rzeszowa, będą mogli sobie posłuchać z oryginalnej płyty z autografami tej muzyki u siebie w domu. A ci z państwa, którzy nie zdążyli z odpowiedzią, ilu panów w łódce, oczywiście trzech, nie licząc psa, no, będą zdani na klub folkowy. Jeszcze dzisiaj do sąsiadów powrócimy i jeszcze jedna nagroda będzie, a zatem proszę nie tracić nadziei. Ale skoro jesteśmy już na wodzie i możemy spotkać na przykład rybaków w Irlandii. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Irlandii grupa zawodowa, która najmniej ma umiejętności pływackich, to właśnie panowie na łodziach, czyli rybacy, którzy odpowiadają na pytanie, że nie muszą umieć pływać, bo pływają łódkami. The Water Boys, rok 1988. Tak grali. Oh, Fisherman's Blues, czyli pobożne życzenie, by zostać rybakiem. Niektórzy nie chcieli, a musieli. Kolejny utwór właśnie do tego nawiązuje i zanim go posłuchamy, powiem tylko, że i w Polsce mamy takich muzykalnych rybaków. Jerzy Poremski, najlepszym tego przykładem mówiąc, Jerzy Poremski staje na baczność, zdejmuje kapelusz, bo to wielki artysta i prawdopodobnie już wkrótce będziemy prezentować również i jego dorobek, a mówię tutaj o historii polskiego folku na bratniej antenie programu drugiego. Jako że zbliżyliśmy się do lat 80. i opowiadamy teraz tę naszą historię. Ale w sprawie rybaków muzyka, która mało się z tym kojarzy, ale lider formacji lekko utyka. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na tę charakterystyczną cechę uwagę, ale zazwyczaj czarne charaktery, piraci mają papugę i obowiązkowo o półnogi mniej. W związku z tym utykają. Przykładem takim klasycznym długi John Silver z Wyspy Skarbów. Papugę miał i drewnianą nogę, a zatem był rasowym piratem. I otóż lider zespołu z dawnego NRD również utyka. Nie jest to komfortowa sytuacja pytać o to dlaczego, ale kiedyś byliśmy w sytuacji już takiego zbratania, że zadałem to pytanie i na początku myślałem, że żarty sobie stroi, bo powiedział, że piętę odgryzł mu rekin. Zgłupiałem, ale okazało się, że jak każdy student w NRD musiał odbyć praktyki robotnicze, a jakiś wredny urzędnik wysłał go na morze i pracował w bardzo egzotycznych okolicznościach na trawlerze. No i jako młody był obiektem licznych żartów, nie zawsze wybrednych, ze strony starszych wilków morskich. No i nie powiedzieli mu, że gdy trał się wciąga na pokład, lepiej być z daleka od sieci, bo mogą się zdarzyć niespodzianki. I on nie wiedział, po raz pierwszy coś takiego widział, podszedł zbyt blisko i i miał przygodę z rekinem. Takie rzeczy. A jak gra nie zgadną Państwo. Someone stole the kishka. Who stole the kishka from the butcher's shop? Who stole the kishka? Who stole the kishka? Who stole the kishka? Someone called the cops. Fat and round and firmly packed, it was hanging on the rack. Someone stole the kishka when I turned my back. Who stole the kishka? Who stole the kishka? Who stole the kishka? Someone bring it back. kleine Reihe, ruft die Polizei. Wer nahm die Blutwurst, die letzte Blutwurst? Wer nahm die Blutwurst, ruft die Polizei. Jo, Meyer, a propos kiszki, Mzungu Kicha, to Biała Kiszka, czyli raper duński, który zaprowadził rap w Kenii. Jest tam postacią kultową, graliśmy jego muzykę nieraz, ale myślę, że jak będziemy kulinarne tematy poruszać, to pojawi się jako jazda obowiązkowa. The Waterboys, a jeśli chodzi o Polkaholics, to już jesteśmy bardzo blisko naszych portów. Smugglersi, mówiłem o sąsiadach, że to nowe pokolenie i że nie miało wielkich kłopotów z wyprawą na ląd. Natomiast zupełnie inaczej sprawa ma się ze smugglersami. Otóż w latach 80. byli gwiazdą polskiej sceny szantowej, ale zakochali się w muzyce folkowej i no właśnie, sięgnęli po muzykę, no powiedzmy taką chłodzoną, niepływaną i zostali wygwizdani, obrzuceni plastikowymi kubkami z napojami na scenie w Krakowie i wydawało się, że to już koniec ich kariery, ale odrodzili się jako Szela. Teraz chyba istnieją oba składy, czy oba warianty tego zespołu i myślę, że warto przypomnieć o Northwest Passage, czyli opowieść, no posłuchamy, a potem wyjaśnię, bo łączy się z tą pieśnią naprawdę tragiczna i ciekawa historia. Brnę przez Kry na zachód, od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno. Na wyprawę ruszam znów śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się, jak odkrywcom dawnym skażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz Nordwestorem przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta wróg, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy, przejdź drogą północ-zachód poza ruch. Wloką się bez końca, całą noc pcham się na west. Tu Mackenzie, David, Thompson, cała reszta z nimi też wytyczali dla mnie drogę wśród iskrzących lodem gór. mroźnych wiatra głos ich słyszę jak ze snu. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ-zachód. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Northwest Passage. Jak byliśmy w zeszłym roku na rejsie do Sztokholmu, to śpiewaliśmy to całą załogą. Pisze pani Martyna, a ja przypomnę adres wojciech.sowski@polskieradiopisaneraz.pl. Nie tylko w sprawie konkursu, aczkolwiek i w tej materii również się przyda. Stan Rogers, kanadyjski pieśniarz folkowy, wydawałoby się, że Bart Morski taką śmiercią zginie, ale zginął w katastrofie samolotowej. I to najciekawsze, że nie w powietrzu, samolot w ogóle nie wystartował. Na pasie startowym stał, szykował się do regularnego rejsu i nagle pojawił się dym, co spowodowało szybką ewakuację i personelu, i pasażerów, przy czym Stan Rogers pomagał wszystkim ewakuować się i to pomagał skutecznie, tak, że wszyscy się uratowali. On jednak zaczadział, no i zmarł. Stan Rogers. Wspominamy go w klubie folkowym, a teraz sięgam po książkę najbardziej morską autorstwa Davida Condinleya, Kobiety Morza, i czytamy taki ustęp. Wyobrażamy sobie, że gdy marynarz ma trochę wolnego czasu podczas rejsu, to naprawia żagle, wiąże węzły, klei modele statków, gra w karty, pije, pali, tańczy lub śpiewa szanty. W rzeczywistości żeglarze spędzali, i robią to do dziś, bardzo wiele czasu myśląc o kobietach. Będę musiał naszego dyrektora spytać, jak to jest, a w każdym razie, jeśli chodzi o kobiety morza, to sądzę, że te wiele czasu spędzały myśląc o mężczyznach. I właśnie teraz Busi Mohlongo z RPA śpiewa o nich. Thank you.